वशिष्यते ॐ शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दशम मंत्र देख रहे थे। ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तदात्मानमेव अभवत् अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, ये मंत्र का विचार चल रहा था। तो इसमें देवता लोग भी बाधा कर सकते हैं मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में, इसके ऊपर विचार आरम्भ हुआ। ये विचार में अभी कर्म का फल प्राप्त होने में बहुत सारे सहकारी कारण भी होते हैं। काल, दैव, द्रव्य, ये सब भी सहकारी कारण होते हैं। तो कर्म और काल, दैव, दैव अर्थात तो अनुग्राहक देवता, इनको दैव शब्द से कह देते हैं। दैव चैवात्र पंचमं गीता में है ना, अष्टादश अध्याय में, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम, दैव अर्थात अनुग्राहक देवता। तो ये काल, देवता, द्रव्य, ये सब भी सहायक होते हैं। तो इसमें गुण प्रधान भाव ये निश्चय नहीं होता है, नहीं होने से लोक में इसको लेकर के बहुत विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति, संशय, नाना प्रकार की विवाद करते हैं। इस विवाद का स्वरूप अभी दिखाते हैं टीका में। इतश्च दुर्विनय हो गया था कर्म, हाँ, मति विभ्रमे, टीका में मति विभ्रमे वादी प्रति विप्रतिपत्तिम हेतुम आह। मति विभ्रम अर्थात लोगों का नाना प्रकार की ज्ञान होता है, अर्थात नाना प्रकार के लोग जानते हैं ये मुख्य है, कर्म मुख्य है, अथवा काल मुख्य है, अथवा ईश्वर मुख्य है, द्रव्य मुख्य है, इस प्रकार की जो नाना प्रकार की विप्रतिपत्ति, वादी विप्रतिपत्ति, वादी नाम विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञानम, विरुद्ध ज्ञानम लोगों का होता है, उसमें हेतु कहते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में। कर्म एव कारकम, पृष्ठ संख्या 282, कर्म एव कारकम न अन्यत फल प्राप्तो इति केचित्। मीमांसक लोग कहते हैं फल प्राप्तो कर्म एव कारकम न अन्यत, कर्म किया तो फल मिल जाएगा, अन्य कोई अर्थात कारक नहीं है। कर्म एव कारकम न अन्यत, कुत्र फल प्राप्तो, फल से प्राप्तो इति केचित्, केचित् मीमांसक, पांच नंबर टिप्पणी दिया मीमांसक, हाँ दिया मीमांसका। हाँ, दैवम एव इति अपरे, बाकी कुछ लोग कहते हैं दैवम, ये छह नंबर टिप्पणी दे दिया, दैवम एव परम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम, ये लोग कहते हैं अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो हमारा तो सब कुछ हो जाएगा, पौरुष हम उद्यम करेंगे कहते हैं वह निरर्थकम। तो भाई वेदांत श्रवण करना, ये परिश्रम करके करना, कहते हैं वो कोई जरूरत नहीं, शिव जी की कृपा हो जाएगी तो हमको सब हो जाएगा, इस प्रकार की मानने के लिए। कौन कहते हैं देवता कांडिया उपासका, ये उपासना करने वाले ये हमेशा मिराकल में विश्वास कर रखेंगे तो हमको तो सब हो जाएगा, इस प्रकार के। वो तो होता नहीं है, ये जो श्रद्धा रखे वो आगे परिश्रम करता है नहीं करता है, तो वो करना पड़ेगा। उपासक जो होगा तो उपासक वास्तविक किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार की उपासना करना है, अब द्वैतों का जो शास्त्र है उसमें देखेंगे उपासकों का जीवन ही है, ये वृंदावन में होने वाले कुछ उपासकों का जीवनी है, क्या वो किताब का नाम भूल गया, भक्त भक्त चरित्र भक्त माला। तो उसमें अब विलक्षण इस प्रकार के भी कर सकते हैं, इतना दृढ़ वैराग्य रखते हैं वास्तविक, उतना दृढ़ वैराग्य रख करके इस जीवन में उपासना करते हैं तो उनका अलग जीवन, आगे जीवन में इस प्रकार के वैराग्य उनका स्वभाव में आ जाता है, चित्त एकाग्र हो गया उपासना कर गया, आगे जीवन में वो लोग ज्ञान मार्ग में चलते हैं। जो लोग ज्ञान मार्ग में अभी चलते हैं वो लोग पूर्व जन्म में उपासना करके ही आए हैं, नहीं से इसमें चलेंगे कैसे, तो लोग करते हैं, तो करने से तभी तो आगे ज्ञान मार्ग में आते हैं। जिनका चित्त एकाग्र है किसी मतलब शिव जी में हो, भगवान विष्णु में हो, आदित्य में हो, गणेश में हो, कहीं भी जिनका श्रद्धा है अर्थात पहले से उपासना करके आए हैं, कुछ लोग इस जन्म में भी कर रहे हैं। दैवम एव इति अपरे, ऐसे उपासक वाले मानते हैं। अतः काल इति एक सात नंबर टिप्पणी दे दिया ज्योतिर्विद, वो कहते हैं काल से ही सब मिल जाएगा, तो जब समय होगा तब होगा। तो वो लोग पंचदशी में एक श्लोक है, काले न परिपच्यन्ते कृषि गर्भादय यथा तथे, काले न परिपच्यन्ते कृषि गर्भादय यथा तद्वत ब्रह्म विचारोपि शनि काले न पच्यते। उत्तरार्ध है कि तद्वत ब्रह्म विचारोपि शनि काले न पच्यते, ब्रह्म विचार करना पड़ेगा और उसमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, वो समय होने पर होगा किंतु ब्रह्म विचार करना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि काले न परिपच्यन्ते कृषि गर्भादय यथा, और खाली खेती में बीज डाल दिया और कृषक आगे जाएगा नहीं खेती को और देखेगा नहीं, कहेगा काले न परिपच्यन्ते, हो जाएगा क्या, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ये काल वाला कहेंगे ना ना कुछ आवश्यक नहीं है, केवल काल ही जब समय होगा आपको हो जाएगा। ये संख्य में आया था ना, जो इतने प्रकार की उनका सब बंधन है, तो काल जब समय होगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी, तो हमको कुछ करने का आवश्यक नहीं, इस प्रकार की मानने वाले। कैसे न वहाँ तो ये बात नहीं है, तथा तो मतलब ज्ञान इस प्रकार के आवृत में अज्ञान है ना आवृत हुआ है, वो अलग बात। अच्छा अच्छा, वो तो प्रारब्ध अगर कहीं प्रतिबंध करके रखा है तो अलग बात है, किंतु उद्यम तो करना पड़ेगा। द्रव्यादि स्वभाव इति केचित, द्रव्यादि का स्वभाव अर्थात स्वभाव से ही होगा ये केचित, आठ नंबर चार्वाक, चार्वाक क्योंकि स्वभाव आदि कहा जाता है चार्वाक, अर्थात कोई कारण नहीं, निमित्त नहीं है, तो स्वभाव से चीज ऐसा होता है। सर्व एते संगता एव इति अपरे, अपरे नंबर वेदांती, वेदांती नहीं, ये वेदांती का मत है, अर्थात सर्व एते संगता सभी मिल करके ये फल देंगे, तो इसलिए किसका कितना है वो कहा नहीं जा सकता है। ये विज्ञान में एक जो कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, अर्थात बहुत खींचा खींची होता है, किसका खिंचाई सबसे ज्यादा होगा ये कहना कठिन है, किंतु किसी भी स्थिति में आगे कहेंगे किसी भी स्थिति में कर्म का कोई भूमिका नहीं है, ये असंभव है। कर्म तो रहेगा, बाकी सब उसको थोड़ा आगे पीछे खींच सकते हैं, किंतु फल तो कर्म का ही होगा, अर्थात कर्म सर्वदा प्रधान रहेगा, बाकी सब सहकारी होंगे, ये सहकारियों का बल कितना होगा नहीं होगा वो विचारण है, किंतु कर्म तो मुख्य है। कर्म नहीं करके कुछ हो जाएगा, अर्थात हम कहें वेदांत श्रवण नहीं करेंगे और हमको हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये संस्कार बदलेगा कैसे, संस्कार बदलने के लिए तो ये चाहिए मतलब वेदांत श्रवण करना चाहिए, नहीं तो संस्कार नहीं बदलेगा। ये जो श्रवण करते हैं ये भी कर्म ही, हाँ कर्म है, मतलब वास्तविक ये कर्म क्या है, श्रवण के लिए अभिमुख होना कर्म है, शब्द उच्चारण हुआ, अगर वो व्यक्ति बधिर नहीं है तो वो कहेगा क्या मेरे को श्रवण मतलब हमको ये शब्द न सुनाई दे, ऐसा कह पाएगा क्या, नहीं कह पाएगा। तो शब्द उच्चारण हो रहा है और व्यक्ति का श्रवण इंद्रिय ठीक है तो उसको तो श्रवण जन्य तो होगा, मतलब शब्द तो सुन जाएगा, और उसको अगर शक्ति ज्ञान है, पद का शक्ति ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान तो आएगा, कहीं रुक नहीं पाएगा वो। तो फिर ये जो हम कहते हैं कि श्रवण के लिए हम उद्यम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्या करेंगे, श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना, इसलिए अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा में वहां विचार करके कहते हैं, तो ज्ञान में तो विधि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कहते हैं ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना, श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना, अर्थात जहाँ विचार चलता है वहां तक जा करके बैठ जाना, इसमें हमको स्वातंत्र्य है ना। किंतु बैठ जाने के बाद तो वक्ता जो कह रहे हैं हम तो सुनेंगे नहीं, इसमें स्वातंत्र्य है क्या? सुनना पड़ेगा। और शब्द सुने, शब्द का हमको शक्ति ज्ञान है, अर्थ स्मरण होगा नहीं होगा? वो हो जाएगा। अर्थ स्मरण होने के बाद वाक्य का पदार्थ अन्वय, इसमें हमको स्वातंत्र्य है क्या? पदार्थ अगर बुद्धि में आ जाएंगे, अन्वय होकर के वाक्यार्थ ज्ञान तो होगा, आगे कहीं स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए केवल विचार जहाँ होता है वहां तक जाना, उतने में ही स्वातंत्र्य है। इसको जो कह देना पुरुषार्थ करना है तो वेदांत श्रवण में जाकर चले जाना, आगे तो फिर कार्य चलता रहेगा। अच्छा, तो इतने सारे ये अच्छा भाष्य में आ गए। सर्व में भी एक प्रश्न तो होता है ना, जब वेदांत बोलते हैं जो कर्म में मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो एक कर्म करके काम मोक्ष में जाना पड़ता है। हाँ, कर्म करके ज्ञान में जाना पड़ेगा। कर्म मतलब आप कहते हैं कि वेदांत के लिए अभिमुख होना, ये कर्म। वेदांत के लिए अभिमुख होने के बाद वो शब्द सुना ना, शब्द सुनने के बाद उसका अर्थ ज्ञान हुआ, उससे होगा मोक्ष। हाँ, मतलब ये क्रम अर्थात तो कर्म करने से आगे ज्ञान होगा। तो इसलिए ये जो कर्म अंश रहा, इसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, बिना नहीं हो, मतलब श्रवण के लिए जाना पड़ेगा। किंतु साधारण तो जो लोग श्रवण में लग गए हैं उनके लिए अभिमुख होना उनके लिए एक कर्म नहीं है। क्यों कहते? तो वो तो उनका स्वभाव हो गया, उनको लगेगा नहीं कि मैं जान रहा हूँ, जा रहा हूँ वहां जाकर के वेदांत तो विचार चलता है, मैं बैठूंगा, इस प्रकार की उनको कर्तृत्व बोध होगा ही नहीं। जैसे रोज हम जाते हैं भोजन के लिए, जब हम चल करके जाते हैं हमको ये कर्तृत्व बोध होता है क्या? कभी मैं जा रहा हूँ अभी भोजन करने के लिए, नहीं होता। क्यों? इतना स्वाभाविक हो गया। इसी प्रकार की जिनको वेदांत में एकदम रुचि लग जाएगा तो ये जो अभिमुख होना ये उनके लिए एक पुरुषार्थ भान नहीं होगा, इसलिए कह दिया जाएगा कि अर्थात वो तो ज्ञान स्वतंत्र है, इस प्रकार कह दिया जाता है। मोक्ष के लिए कर्म अपेक्षा नहीं रखता है, नहीं तो वो बात तो थोड़ा अपेक्षा कर्म परंपरा करके फिर तो ये परंपरा में हुआ ना, साक्षात नहीं हुआ। जहाँ कहा जाता है कर्म साक्षात मोक्ष साधन नहीं है, परंपरा से तो होगा, यज्ञ न दान न तपसा विविधि संति कहा जाता है, इसे परंपरा से होगा, साक्षात नहीं होगा। साक्षात तो ज्ञान, क्योंकि व्यवधान तो अज्ञान है, अज्ञान कभी कर्म से हटेगा नहीं तो ज्ञान से हटेगा, इसलिए कर्म परंपरा होगा। अच्छा टीका में कथम तरी निश्चय, अगर इतने सारे यहाँ विप्रतिपत्ति है तो इसमें निश्चय कैसे होगा? भाष्य में कहते हैं तत्र कर्मण प्राधान्यम अंगीकृत्य वेद स्मृति बाधा। ये जो विप्रतिपत्ति होता है कर्म का फल विषय में, कर्म तो प्रधान है, इसको अंगीकार स्वीकार करके वेद स्मृति बाधा। वेद भी कहते हैं, स्मृति भी कहती है कर्म तो प्रधान होगा। वेदवादन टीका में वेदवादन उदाहरति, वेद कहाँ कहता है कर्म प्रधान? कहते पुण्यो वही पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, पुण्य से पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य होगा, पाप कर्म करेंगे तो पाप होगा। पुण्य पाप ये को क्या है? कहते हैं शास्त्र ये कहता है, तो इसलिए पाप कर्म से सर्वदा बचना है। अनिष्ट अर्थात कर्मेंद्रिय से अनिष्ट नहीं होना है, ज्ञानेन्द्रिय से अनिष्ट नहीं होना है, मन से भी अनिष्ट चिंतन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन में कभी कभी दुश्चिंतन करता है तो उसे पाप होता है। पाप होता है मतलब संस्कार बनेगा, तो जो कि अशास्त्रीय चिंतन करेगा उसका संस्कार होगा, वो संस्कार होने से बाद में फिर उसमें लगाएगा, फिर उसे छुटकारा कठिन है। पाप है ना इत्यादय आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि पद है न धर्म रज्ज्वा व्रजे दुर्ध्वम पाप रज्ज्वा व्रजे दध, इस प्रकार के मंत्र स्मृति है। धर्म रज्ज्वा, धर्म रूपक रज्जु के द्वारा ऊर्ध्वम ऊर्ध्व लोक प्राप्त होगा, और पाप रज्ज्वा व्रजे दधम नरक जाएगा, पाप करेगा था। इत्यादय स्मृति वादा गृह्यन्ते, ये सब स्मृति। तो भाष्य में जो कह दिया था ना कर्मण प्राधान्यम अंगीकृत्य वेद स्मृति वादा, भाष्य में तो साक्षात भेद दे दिए, स्मृति के लिए टीकाकार कह दिए। टीका में आगे सूर्योदय दाह सेचनाद काल ज्वलन सलिलादेहे प्राधान्य प्रसिद्धेर न कर्म एव प्रधानम इति आशंक्य आह। सूर्योदय दाह और सेचन, ये तीन में पूर्व पक्ष कहता है कि सूर्योदय के लिए काल ही तो प्रधान है, वहां कर्म कहाँ रहा? समय हो गया 6 बजकर कहेंगे, अभी तो 5:27 हो गया, तो सूर्योदय होगा, ये तो काल के ऊपर निर्भर करता है। दाह के लिए वन ही तो निमित्त है, तो ये कर्म कहाँ रहा? और सेचन के लिए सलिल जलम, जल है तो सेचन होगा। प्राधान्य इनका प्रसिद्ध है, सूर्योदय के लिए काल, दाह के लिए ज्वलन बन्ही, सेचन के लिए सलिल जल, ये प्रधान ये प्रसिद्ध है। न कर्म एवं प्रधानम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष कहता है कि कर्म तो प्रधान नहीं हुआ, ये अलग अलग पदार्थ प्रधान होते हैं। सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में, यद्यपि एषां सो विषय कस्यचित् प्राधान्य उद्भव इतरेषां तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभस तथापि न कर्मणः फल प्राप्तिं प्रति अनेकांतिकत्वम्। भाष्य का अंतिम पंक्ति में यद्यपि एषां, ऐसा होने पर क्या? स्व विषय, स्व विषय अर्थात अपने अपने फल देने में कर्म में कस्यचित् प्राधान्य उद्भव, जैसे अभी सूर्योदय का विषय में काल का प्राधान्य उद्भव हुआ, इतरेषां तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ, जिसका प्राधान्य आ जाएगा उस समय में दूसरों का प्राधान्य शक्ति का स्तंभन हो जाएगा, स्तंभ रोधन हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा। बहुत सारे कारक है किंतु किसी समय में एक कारक प्रधान हो जाएगा, बाकी गौण हो जाएंगे, दूसरों का प्रधान शक्ति का स्तंभन हो जाएगा। होने पर भी तथापि न कर्मणः फल प्राप्तिं प्रति अनेकांतिकत्वम्, कर्म अपना फल देने के लिए अनेकांतिक हो जाएगा ये नहीं होगा, अर्थात कर्म से फल तो होगा। ये सब अन्य कोई कभी प्रधान आगे प्रधान आकर के कहते हैं, कभी थोड़ा विलंब कर देंगे, कभी नजदीक कर देंगे, कभी निमित्त ये नहीं हो करके वो हो जा सकता है इस प्रकार के, किंतु कर्म का फल तो निश्चय होगा। काल अर्थात काल सूर्योदय के लिए है, किंतु सूर्योदय के लिए काल जो है वो भी कर्म के ऊपर आधारित है। जब किसी भी जीव का कर्म नहीं रहेगा सूर्योदय देखने के लिए, फिर वो सूर्योदय होगा नहीं होगा, तो ये प्रलय हो जाएगा। नहीं तो आजकल वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य तो 5 मिलियन ईयर्स रहेगा, उसके बाद ये भी नहीं रहेगा, कितने भी ऐसे ज्योतिष चले गए अब तक, तो इसी प्रकार की जब उसका समय होगा वो भी चला जाएगा। तो ये पुराण में आता है ना, कभी सूर्योदय 7 दिन तक रुक गया, कोई एक रोक दिया, तो ऐसे आता है सब। तो कर्म से ही ये होता है, अर्थात कर्म का प्राधान्य ये तो रहेगा ही। टीका में अनेकांतिकत्वम अप्रधानत्वम, भाष्य में कहा ना फल प्राप्ति प्रति कर्मणः अनेकांतिकत्वम न, अनेकांतिकत्वम अर्थात अप्रधानत्वम, कर्म कभी अप्रधान हो जाएगा ये नहीं होगा, कर्म तो प्रधान रहेगा। अन्य थोड़ा कहते ना आगे पीछे कर देंगे, थोड़ा निमित्त बदल देंगे वो करेंगे। तत्र हेतु माह, तो कर्म प्रधान है इसमें हेतु कहते हैं, शास्त्र न्याय निर्धारितत्वात् कर्म प्राधान्यस्य, कर्म ही प्रधान है ये शास्त्र के द्वारा कहा जाता है, न्याय के न्याय भी इसमें है। इसलिए कर्म नहीं करके हमको फल मिल जाएगा ये नहीं होगा, ये किसका श्लोक है? चाणक्य का, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, आरंभ कैसा है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, उद्यम से ही सिद्ध होंगे, खाली मनोरथ करने से मनोराज्य करने से ये सिद्ध नहीं हो जाएगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, सुप्त सिंह सोया हुआ सिंह उसका मुंह में आकर के मृग प्रवेश नहीं कर जाएंगे, इसलिए उद्यम तो करना पड़ेगा। उद्यम करने से पहले तमस हटेगा, तो फिर रजस में आएगा, तो फिर रजस को लक्ष्य का दिशा में लगाएगा, तो फिर धीरे धीरे रजस सत्व हो जाएगा, तो फिर ज्ञान प्राप्ति होगी। टीका में स्मृति श्रुति स्मृति लक्षणम शास्त्रम उदाहृतम, जो भाष्य में कहा गया कर्म प्रधान है, इसमें शास्त्र न्याय ये इसके द्वारा निर्धारित तो हुआ है। शास्त्र क्या है, टीकाकार कहते हैं श्रुति स्मृति लक्षण। श्रुति कह दिया गया ये पापे पापे न पाप पुण्य वे पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे न, ये हो गया श्रुति। और स्मृति हो गया धर्म रज्ज्वा व्रजेत ऊर्ध्वम पाप रज्ज्वा व्रजेत अधः, ये स्मृति हो गया। ये सब शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। ये पदकृत्य में है जो स्थानां देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम गंध हमारा नासापुट में आ जाता है, और वहाँ अंतिम में कहते हैं ना कि जब तक किसी भी प्राणी का कर्म है वो पुष्प में छिद्र नहीं होगा, प्राणियों का अदृष्ट से वो भरता रहेगा। तो कहेंगे कर्पूर क्यों भरता नहीं, क्यों उठ जाता है? कहते हैं कोई प्राणी जगत में इस प्रकार के नहीं सोचेगा, ये कर्पूर तो हमेशा बना रहे। इसलिए प्राणी लोग कर्पूर को बनाए रखने के लिए अदृष्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसका बुद्धि में सभी का बुद्धि में ये तो उड़ने वाला ही है। तो प्राणियों का जैसे अदृष्ट होगा ऐसे ही होगा। सभी का अदृष्ट यही है कि ये अर्थात ये ज्वलन तो ये दहन करेगा, तो यही उनका जो चिंतन है बुद्धि में यही कर्म हो जाता है, ये करेगा। तो सभी का बुद्धि में ऐसा क्यों आता है, तो वो ईश्वर की प्रेरणा। अर्थात अंतिम में जीव का कर्म से ये जो सृष्टि होती है ये ईश्वर के अपना मन से करेंगे, तो जीवों का कर्म से। जब सृष्टि ही जीवों का कर्म से होता है तो सब कुछ जीवों का कर्म से होता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा। सुख होता है हमको, दुख होता है, इसका देने वाला ये दूसरा नहीं है। परो ददाती, उसने हमको दुख दे दिया, इसने हमको सुख दे दिया, तो व्यास जी कहते हैं कुबुद्धि रेशा, हमेशा ये अपना प्रारब्ध ही मानते चले। जब तक हम अपना भोग का निमित्त दूसरों को मान रहे हैं तो हम दूसरों को सत्य मान रहे हैं ना मिथ्या मान रहे हैं, ये हमको कैसे आध्यात्मिक उन्नति होगी? ये जो हो रहा है सब हमसे ही हो रहा है, ये जगत का कारण सब हमारे अंदर में ही है, तभी ये जगत बाहर का बाकी धीरे धीरे मिथ्या होगा। ये जिसको बाहर का निमित्त से सुख दुख हो रहा है वो वास्तविक साधन मार्ग में अभी नहीं आया। कभी कभी पूर्व संस्कार वश कह देगा उसके चलते हमको दुख हो गया, पूर्व संस्कार वश त्रुटि हो गया। मुख्य विचार हमारा ये आ जाना चाहिए, तो हमारा प्रारंभ से हमको ये सुख दुख हो रहा है। जिसकी बुद्धि ऐसी होगी वही अर्थात अभी साधन मार्ग में आ गया। क्यों? अगर हमको दूसरों के चलते दुख होगा, हम ये दूसरों को कभी जगत में बदल पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। किंतु अगर हमको पता चलेगा कि हमारे चलते हमको ये दुख हुआ, तो हम अपने आप को बदल पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो सारे साधन ये है कि अपने आप को बदलना है। इसलिए बाहर में दोष खोजते रहेंगे तो उसका कोई समाधान होता नहीं, वो खाली वो बिल्कुल बहिर्मुखी व्यक्ति है, उसका मतलब वृथा है। आध्यात्मिक उन्नति होना कठिन है, हर चीज अपने में ही खोजे। तो हम में क्या कठिनाई हो गया जिसके चलते हमको ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो विचार करे तो फिर अपना सुधार कर ले। जीव का कर्म फल कर्म के अनुसार सृष्टि होता है, तो जब ईश्वर की इच्छा इधर नहीं रहती है, जैसा कहते ना कोई 8 घंटा काम किया, मालिक उसको तनख्वाह देगा नहीं देगा? तो मालिक का यहाँ भूमिका है नहीं है? है। और जो जो श्रमिक कार्य किया तो वो मुख्य है नहीं है? मुख्य है। हमारा प्रश्न उत्तर नहीं, हमारा प्रश्न है जो इसे जीव का जब इच्छा नहीं मैंने इच्छा में होता है तो जीव को तो ईश्वर की इच्छा से जीव को सृष्टि हुआ ना। हाँ, तो जीव का इच्छा से ईश्वर सृष्टि करेगा, मतलब जीव का इच्छा से नहीं, जीव का जैसे कर्म है तद अनुकूल ईश्वर सृष्टि करेगा। जीव जब आते हैं जीव तो अनादि है, जीव का उत्पत्ति कैसे? जीव का उत्पत्ति कहाँ कहा गया? जीव अनादि है तो वो तो चलता रहता है। पिछले जन्म में मतलब पिछले कल्प में था, जैसे कहते हैं अभी कोई तो ये है देवदत्त है, वो पूर्व जन्म था नहीं था? जब सृष्टि हुआ ब्रह्म में कुछ नहीं था, ये सब कहते ना जिस समय में ये सर्प रज्जु में था, ऐसा घटना होगा क्या? अभी हमको सर्प दिख रहा है, हम कहेंगे जिस समय में सर्प रज्जु में था, ये सर्प कब रज्जु में था? सर्प रज्जु में कभी भी नहीं था। इसी प्रकार की कहा जाता है, अर्थात ये जो जीव का जीवत्व कह देते हैं ये केवल कल्पित है, इसलिए वास्तविक ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये जीवत्व कभी ब्रह्म में था, ये कभी नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र मान लेता है। इसलिए कहते हैं अज्ञान से ये सृष्टि हो गया, वास्तविक अर्थात जीव का सृष्टि तो नहीं होता, वो तो है ही ब्रह्म। ये अभी विचार आया ना एक जीववाद, जो ब्रह्म वाइदम अग्र आशी देते एक जीववाद को भी कहता है, एक ही जीव है कौन? कहते हैं जो जानता है, ताकि मेरे को लगता है कि ये जगत है, कहते हैं अभी जीव हो। आगे जगत वैचित्र्य अनुपपत्ति न्याय, भाष्य में कहा ना शास्त्र न्याय, न्याय अर्थात जगत वैचित्र्य अनुपपत्ति। अगर ये कर्म प्रधान नहीं होगा तब जगत में वैचित्र्य नहीं हो पाएगा, कर्म के चलते तो वैचित्र्य आया, तो इसलिए कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म फले देवादीना विघ्न कर्तृत्व प्रसंगागतम निराकृत्य विद्या फले तेषां तद आशंकितम निराकरोति। कर्म का फल में, कर्म फल देने में देवादि विघ्न नहीं कर पाएंगे। प्रसंग से विचार आरंभ हुआ था, बात तो चल रहा था कि विद्या फल में देवता लोग बाधा करते हैं, तो पूर्व पक्ष कह दिया कि अगर विद्या का फल में बाधा करेंगे तो कर्म का फल में भी बाधा करेंगे, क्योंकि सामर्थ्य है। तो अभी कर्म फल में देवादियों का विघ्न कर्तृत्व जो प्रसंग से प्राप्त हुआ था उसका निराकरण करके विद्या फल में तेषाम तद आशंकितम, विद्या फल में तेषाम, तेषाम षष्ठी से किसको लेंगे? देवादिनाम। तद आशंकितम तद विघ्न कर्तृत्व, तो विद्या का फल में भी वो विघ्न करेंगे। विद्या का फल, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष, उसमें भी बाधा करेंगे, ये शंका का निराकरण करते हैं। भाष्य में उत्तर देते हैं न, अर्थात सीधा वो बाधा करेंगे, भाष्यकार कहते हैं न, नहीं कर पाएंगे। अविद्या अपगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य, ब्रह्म प्राप्ति फल क्या है? कहते हैं अविद्या अपगम मात्र, तो विद्या हुई, रज्जु का ज्ञान हुआ, रज्जु अज्ञान कब नष्ट होगा? तत्काल होगा। तो व्यवधान हो तो बीच में कोई आ जाएगा, अगर व्यवधान ही नहीं है और बीच में कैसे आएगा? तो यही वेदांती लोग कहते हैं, तो ब्रह्म प्राप्ति फल क्या है? कहते हैं अविद्या अपगम मात्र, विद्या हुई तो अविद्या चली गई, अविद्या चली गई तो यही ब्रह्म प्राप्ति। तो इसलिए बीच में व्यवधान नहीं है कि कोई बीच में आकर के कुछ और विघ्न कर देगा। ठीक है, तत्र नयर्थम उक्तानुवाद पूर्वकम विशदयति। नयर्थम, नयर्थ नय है पहले न, इसको उक्त अनुवाद पूर्वकम विशदयति, पहले जो विचार हुआ था उसको दिखा करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में। यद उक्तम ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रति देवा विघ्नम कुर्युरिति तत्र न देवानां विघ्न करणे सामर्थ्यम। ब्रह्म प्राप्ति फल, विद्या से ब्रह्म प्राप्ति होगी, ये फल के प्रति देवा विघ्नम कुर्युः, देवता लोग विघ्न करेंगे। इति सिद्धांत कहता है कि तत्र न देवानां विघ्न करणे सामर्थ्यम, विद्या अगर हो गई मुक्ति होने के लिए, देवता लोग और सामर्थ्य नहीं है कि विघ्न कर पाएंगे। ठीक है, तत्र प्रश्न पूर्वकम पूर्वोक्तम हेतु स्फुटयति, प्रश्न करके पूर्वोक्त हेतु, पूर्वोक्त हेतु द्वितीय पंक्ति में है न के बाद, अविद्या अपगम मात्रत्वात् ये हेतु हो गया। प्रश्न करके इस हेतु को भी स्पष्ट करते हैं, ये संग्रह वाक्य के लिए। हाँ, भाष्य में कस्मात पूर्व पक्ष पूछता है, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि विद्या फल देने का विषय में देवता लोग विघ्न नहीं कर पाएंगे, न देवानां विघ्न करणे सामर्थ्यम। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात, क्यों विघ्न नहीं कर पाएंगे? टीका में भाष्य में विद्या कालांतरितत्वात्, विद्या काल अनंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य, विद्या काल से अनंतरित, अंतरित नहीं है, अंतर अर्थात व्यवधान, तो विद्या काल से व्यवहित होकर के ब्रह्म प्राप्ति होगी, तब तो बीच में कोई आ सकता है, किंतु विद्या काल अनंतरित, अनंतरित अर्थात अव्यवहित, तस्मादिति नहीं। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वहां तो अव्यवहित पूर्व का अनंतरित नहीं का अव्यवहित का। अच्छा तो भाष्य में कहते हैं विद्या काल अनंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य, ब्रह्म प्राप्ति रूप का जो फल है वो विद्या काल से व्यवहित नहीं है अव्यवहित। टीका में आत्मनो ब्रह्म प्राप्ति रूपाया मुक्तेश मुक्तेश मुक्तेर अज्ञान ध्वस्ति मात्रत्वात् तस्याश्च ज्ञानेन तुल्य कालत्वात् तस्मिन् सति तस्य फलस्य आवश्यकत्वात् देवादीनां विघ्नाचरणे नावकाशो अस्ति इत्यर्थः। आत्मनो ब्रह्मत्व प्राप्ति रूपाया, आत्मा ब्रह्मत्व प्राप्ति करेगा, आत्मनो ब्रह्मत्व षष्ठी हटाने से आत्मा ब्रह्म, तो आत्मा ब्रह्म ये हो जा, इसी को मुक्ति कहा गया। मुक्तेर समान अधिकरण है, यही मुक्ति है उसका। अज्ञान ध्वस्ति मात्रत्वात् विद्या प्राप्ति मतलब ब्रह्म प्राप्ति का क्या अर्थ है कहते हैं अज्ञान ध्वस्ति, अज्ञान क्या है मैं अब्रह्म हूं, तो मैं अब्रह्म हूं ये अज्ञान है, तो यही अज्ञान जब नाश हो जाएगा तो फिर क्या निश्चय हो जाएगा मैं ब्रह्म हूं, ये तो इतने ही मात्र है अज्ञान ध्वस्ति मात्रत्वात्। तस्याश्च ज्ञानेन तुल्य कालत्वात्, अज्ञान ध्वस्ति भी ज्ञानेन तुल्य कालत्वात्, जिस समय में ज्ञान होगा उसी समय में अज्ञान ध्वस्ति हो जाएगा, इसलिए तस्मिन् सति, तस्मिन् सति अर्थात ज्ञाने सति, तस्य फलस्य, तस्य फलस्य ज्ञान फलस्य आवश्यकत्वात्, ज्ञान अगर हुआ तो ज्ञान का फल तो होगा ही, आवश्यकत्वात् अर्थात अवश्यम भावित्वात् निश्चय ही होगा। देवादीनां विघ्नचरणे, विघ्नाचरणे न अवकाशो अस्ति इत्यर्थ, इसलिए देवताओं को विघ्न करने के लिए और अवकाश ही नहीं है, कहते ना हाथ में जैसा आया मुंह में डाल दिया और कोई छीन पाएगा तो तुरंत ही तो डाल दिया। उक्तम एव अर्थम आकांक्षा पूर्वकम दृष्टान्ते न समर्थयते, ये जो बात कहा गया कि अव्यवहित काल में होने से बाधा करने का कोई अवकाश ही नहीं है, ये जो बात कहा गया उक्तम एव अर्थम आकांक्षा पूर्वकम दृष्टांत दे करके इसको समझाते हैं भाष्य में। कथम अनंतरित काल अर्थात तो अव्यवहित काल जैसे विद्या होगा ऐसे ही ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, ये कैसे होगा उदाहरण देते हैं भाष्य में। यथा लोके द्रष्टुश्चक्षुषः आलोकेन संयोगो यत्कालस् तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति ही, जैसे लोक में द्रष्टु हो द्रष्टा का, चक्षुषः चक्षु का, आलोकेन संयोग यत्काल, जिस काल में द्रष्टा देवदत्त, देवदत्त का चक्षु का आलोक के साथ संयोग हो जाएगा तत्काल एवं रूप अभिव्यक्ति, उसी काल में देवदत्त रूप को देख लेगा। एवं आत्म विषय विज्ञान यत्कालम तत्काल एवं तद विषय अज्ञान तिरोभाव स्यात्, आत्म विषय विज्ञान जिस समय में होगा उसी समय में ही तद विषय, तद विषय अर्थात आत्म विषय अज्ञान का तिरोभाव हो जाएगा, जिस विषय का ज्ञान जिस समय में ज्ञान है उसी समय में अज्ञान नाश हो जाएगा। हम अपने आप को अब्रह्म असर्व मानते रहते हैं, ये असर्व अब्रह्म क्यों कहते हैं, वासना के चलते हमको ये करना है वो करना है वो करना है ये करना है, तो ये अपरिच्छिन्न में ये सब कोई क्रिया नहीं हो पाएगी, तो कुछ करना है तो उसका आधार भूतत्व न माया हमारा ये परिच्छिन्न भाव को बनाए रखेगा, और जब तक वासना रहित तो नहीं होगा तब तक हम अपरिच्छिन्न ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि अपरिच्छिन्न में वासना की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और प्रारब्ध में है ये वासना पूर्ण होना है होना है होना है, तो कैसे होगा, तो इसलिए वासना अगर है तो ये काम होना ये कठिन है, और वासना अगर बिल्कुल व्यक्तिगत तो वासना है तब तो बहुत कठिन है, वासना अगर मतलब कहते ना जगत कल्याण वासना है तब तो थोड़ा चलेगा, बिल्कुल हमको खाना है पीना है देखना है सुनना है ये करना है वो करना है वो तो बिल्कुल भयंकर परिच्छिन्न भाव रखवाएगा, इसलिए परिच्छिन्न भाव से उठने के लिए निष्काम सेवा कहा गया, हमारा दिन का जितना समय निष्काम चला जाए तो फिर ये परिच्छिन्न भाव धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि निष्काम होकर के कर रहा है तो दूसरों के लिए कर रहा है ना, उसका परिच्छेद तो थोड़ा हट रहा है, इतने मेरे हैं इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा, और जिसको इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी जगत में सब कुछ सभी मरे ही हैं, तो सभी के लिए हम करेगा, इस प्रकार की बुद्धि हो जाने से वो तो उसका काम जल्दी बनेगा। इसलिए ये सब मतलब अभ्यास करना है, अर्थात जगत में सबको ही मेरा है, किसी को अर्थात हो जा सकता है, किसी का कुछ उपकार हो जा सकता है, निश्चित रूप से करना है, और प्रतिबदल में कुछ लेना नहीं, लेगा तो आज सुबह काठमांडू में सर में जैसे बोले से पहले तो आप तक एंट्री की होता है बाद में क्या ना, ये जो कहते ना जो डार्विन मत लेने से पहले तो पशु रहेगा, पशु बिल्कुल अपने शरीर से ही मतलब रहेगा, वो पशु अधिक तमस भाव होता है। यत् कृत्स्न बदेक अस्मिन कार्य सप्तम अहैतुकम, वो तो एक ही को पूरा मान लेगा, ये पशु भाव होता है, एकदम एक ही शरीर में तादाद में हो जाएगा, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए करता रहेगा। थोड़ा जो उससे ऊपर उठेगा तो थोड़ा दूसरों के लिए करेगा। जिसका जीवन जितना दूसरों के लिए है जानेंगे वो उतना अपरिच्छिन्न दिशा में चल रहा है। जिसका जीवन ऐसा है कि उसका किसी के लिए अर्थात ये परा है ये मेरे है इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, वो तो ज्ञानी होगा ही होगा। मतलब कोई भी आए उसके लिए समान दृष्टि रखेगा, सभी को मतलब सामर्थ्य के अनुसार मदद कर देगा, इस प्रकार की अर्थात ये हमको अभ्यास भी करना है। किसी प्रकार की व्यवहार में व्यक्तिगतता ये सब रखना, ये अर्थात ज्ञान मार्ग का लक्षण नहीं है। आगे भाष्य में एवं आत्मविषयम विज्ञानम तत्कालम तत्कालम एवं तद विज्ञान तद अज्ञान तिरोभाव स्यात्। आगे टीका में ब्रह्म विद्या तत्फलयोः समान कालत्वे फलितम आह। अतः इति ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का फल, ब्रह्म विद्या का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ अज्ञान ध्वस्ति, क्योंकि अज्ञान का ध्वस्ति अज्ञान निवृत्ति कहते हैं। ये अज्ञान निवृत्ति सात पदार्थ में क्या पदार्थ होगा? अभाव पदार्थ। तो अभाव वेदांती और मीमांसा के लोग कहेंगे, अभाव न्यायिक लोग कहेंगे, अभाव एक भिन्न पदार्थ है और वो चक्षु से भी दिख सकता है। वेदांती कहेंगे अगर अभाव एक भिन्न पदार्थ है, अभी भूतल में आप बोल दीजिए तो किस किस का अभाव है, और कहीं घटा भाव पटा भाव पर्वता भाव नदी अभाव कहें कहिए कहिए कितना है कहिए। तो वेदांती कहें ये सब कहाँ, ये तो भूतल ही दिखता है, इसलिए जितना भी अभाव कहें ये अधिकरण रूप ही है। इसी प्रकार की जो अज्ञान निवृत्ति हो गई ये अभाव रूप है, तो ये अभाव का अधिकरण कौन है? तो ब्रह्म है। तो इसलिए ये अभाव निवृत्ति ब्रह्म रूप ही है, अज्ञान निवृत्ति ही ब्रह्म है, इस प्रकार के वेदांत लोग कहेंगे। निवृत्ति रात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, इस प्रकार की चित्सुकीकार कहते हैं। आत्मा ज्ञात है तो वही अज्ञान निवृत्ति है, अर्थात तो अज्ञान निवृत्ति ही ब्रह्म प्राप्ति है, कुछ दो अलग अलग पदार्थ नहीं है। विद्या ब्रह्म विद्या तत् फलयोः समान कालत्वे, जिस समय में ब्रह्म विद्या हुई उसी समय में अज्ञान निवृत्ति, तो उसी समय में ब्रह्म प्राप्ति भी हो गई, समान काल होने से फल कहते हैं। भाष्य में अतो अतः अर्थात पंचमी, अतः अर्थात तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, अज्ञान निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति सम कालत्वात्। अज्ञान निवृत्ति ना ज्ञान विद्या प्राप्ति दिए, अच्छा विद्या फलयोः सम कालत्वात्, तो जिस समय में विद्या हुआ उसी समय में फल, फल अर्थात अज्ञान निवृत्ति, यही है ब्रह्म प्राप्ति। इसलिए भाष्य में ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, जिस समय में ब्रह्म विद्या हो जाएगी और अविद्या रहेगी, अविद्या नहीं रहेगी तो अविद्या का कार्य वो भी नहीं रहेगा, अविद्या कार्य अनुपपत्ते है, अविद्या का कार्य नहीं रहेगा। प्रदीप इव तम कार्य, प्रदीप सप्तम प्रदीपे इव, प्रदीप अगर आ जाएगा फिर तम तम अंधकार, अंधकार का कार्य पदार्थ नहीं दिखना, ये रहेगा क्या? तो जिस समय में प्रदीप आ जाएगा तो तम ही अंधकार ही चला जाएगा, अंधकार का जो कार्य आवरण करना वस्तुओं को और नहीं होगा। अभी पूछते हैं तद केन कस्य विघ्नम कुरियुर देवा, तो ये पूछते नहीं आक्षेप, तद केन केन केन हेतु न, किस उपाय से कस्य कस्य साधक से विदुष विघ्नम कुरियुर देवा, ये देवता लोग किस विद्वान का फिर किस उपाय से विघ्न कर देंगे, तो उनको कोई बीच में अवकाश ही नहीं है, जिस समय में विद्या होगी उसी समय में। तो यहाँ हो गया कि विद्या का फल प्राप्ति में बाधा नहीं कर सकते, किंतु विद्या का उत्पत्ति में आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, किंतु अगर जीव का कर्म है वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उसको तो होना ही होना है। कोई अगर निष्ठावान होकर के साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है तो देवता लोग बहुत ज्यादा विघ्न नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनका सामर्थ्य है विघ्न कर सकते हैं, तो हम उनको उपासना करें, हानि क्या है, क्योंकि समय नहीं है। कहते सुबह शाम आधा घंटा एक घंटा कर दीजिए, बाकी दिन भर आप जितना वेदांत चर्चा करना है करते रहिए, इसलिए उनको करना ही है। इसलिए करना है कि हमको पता नहीं है कि कितना पाप पड़ा हुआ है, नहीं तो कभी ऐसा विक्षेप आएगा जिस समय में वेदांत तो बचाएगा नहीं। वेदांत तो अर्थात बुद्धि, उसमें बुद्धि को अर्थात बुद्धि को एकदम दबा देगा, जैसे राहु ग्रस्त हो जाएगा सूर्य, तो उस समय में अर्थात सूर्य नहीं रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार की पाप अगर बहुत भारी है, बुद्धि को इतना दबा देगा कि विवेक उठेगा ही नहीं, तो वही पाप से दुख भोगता रहेगा, विक्षिप्त होकर के मार्ग च्युत भी हो जा सकता है। इसलिए देवाराधना परो भवेत करना चाहिए। आगे टीका में देवादिना ब्रह्म विद्या फले विघ्न कर्तृत्व अभावे हेतुअंतरम आह। देवादि ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष, उसमें विघ्न कर्तृत्व का अभाव, विघ्न नहीं कर पाएंगे, उसमें हेतुअंतरम समास कैसे कहेंगे, अन्यो हेतु, हेतु पुंगलिंग है, इसलिए अन्यो हेतु हेतुअंतरम क्या सूत्र है, मयूर व्यंश का दयश्च, ये समास प्रकरण का अंतिम सूत्र है सिद्धांत में। हेतु अंतरम अन्य हेतु कहते हैं भाष्य में, यत्र आत्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः, यत्र देवानां ब्रह्मविदः आत्मत्वम्। ब्रह्मविदः क्या विभक्ति है, षष्ठी, आत्मत्वम तो है, तो षष्ठी हटा देंगे तो आत्मा ब्रह्म विद, इसलिए देवानाम आत्मा ब्रह्मविद, देवताओं का आत्मा ही तो ज्ञानी है, जो ब्रह्मविद है ब्रह्मज्ञानी है वो देवताओं का वास्तव स्वरूप है। जैसे कहते हैं घटस्य आत्मा मृत, तो घट को भी मृत का हानि कर सकता है क्या, घट मृत का हानि करेगा अर्थात अपना ही हानि कर रहा है, तो कोई कभी अपना हानि नहीं करेगा। इसी प्रकार ये ब्रह्मज्ञानी ये सभी का तो आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी वास्तविक अपने क्या मानता है, ब्रह्म ही मानता है, तो इसीलिए तो सभी का जो देवताओं का भी जो प्रत्येक स्वरूप है वो भी तो वास्तविक ब्रह्म है ना, इसलिए सभी का आत्मा तो वो है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी मतलब देवता कभी ब्रह्मज्ञानी का शरीर का हाथ काट दे सकते हैं, तो ज्ञानी क्या सोचेगा, कहेंगे देवता लोग ये शरीर का हाथ काट दिए, महाराज श्री कहे ये शरीर का हड्डी टूट गया तो इसमें क्या करना है, तो ये शरीर का टूट गया ना, तो इसी प्रकार के जैसे यहाँ का संस्थापक महाराज जी कहते हैं, मतलब उनका अंतिम बाणी में कहते हैं ना कि ये शरीर तो जन्म हुआ है तो मरेगा, हम तो किंतु अमर है, इस प्रकार की बात ही सब। यत्र आत्मत्वमेव देवानाम ब्रह्मविद, देखिए देवानाम में भी षष्ठी है, ब्रह्मविद में षष्ठी है, किंतु ब्रह्मविद षष्ठी का अन्वय होगा आत्मत्व के साथ, देवानाम का नहीं। देवताओं का मतलब ब्रह्मविद, देवताओं का आत्मा ब्रह्मविद, इस प्रकार। ठीक है, यस्याम विद्यायाम सत्याम ब्रह्मविदो देवादिनाम आत्मत्वमेव, अच्छा दे दिया है। तो यस्याम विद्यायाम सत्याम, जो ब्रह्म विद्या हो जाने पर ब्रह्मविदो देवानाम आत्मत्वम, अच्छा तो समान अर्थात ब्रह्मज्ञानी देवादियों का भी आत्मा स्वरूप बन जाता है। एव तस्याम कथम ते तस्य विघ्नम आचरेयुः स्व विषय तेषाम प्रातिकूल्य आचरण अनुपपत्तेर। तस्याम तस्याम विद्यायाम सत्याम कथम ते देवादयः तस्य ब्रह्मविदः विघ्नम आचरेयुः, ये देवता लोग ब्रह्मज्ञानी का कैसे विघ्न करेंगे, क्यों, स्व विषय तेषाम प्रातिकूल्य आचरण अनुपपत्ते, देवता लोग ब्रह्मज्ञानी का विघ्न करते हैं अर्थात अपना ही विघ्न करते हैं, तो स्व विषय तेषाम प्रातिकूल्य आचरण अनुपपत्ते, इसलिए जगत में क्या पता कौन ज्ञानी है क्या नहीं है, इसलिए किसी का कभी विघ्न आचरण नहीं करना है, जहां तक हो सके सभी को मदद कर देना है, कहेंगे उसको मदद करने से वो हमारा वो हानि हो जाएगा, उसको अगर हम दे देंगे ये हमको भूखा रहना पड़ेगा, कहेंगे दे दीजिए, आपको भूखा भूख संभलना नहीं होता है, आधा दे दीजिए आधा खा लीजिए, तो इस प्रकार अर्थात सर्वदा दूसरों को हित करते रहे, विघ्न किसी का भी न करे। आगे टीका में उक्ते अर्थे, अच्छा यहाँ आज रहेंगे, कल अष्टमी अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः